göz oldu. Hayat çeşmemize hasretlik doldu. Sen de benim gibi gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla. Sen de benim gibi gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla, gez Leyla Leyla. Leyla, Leyla, tez Leyla, Leyla, tez Leyla.